الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ولما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. سورة بني إسرائيل مقاصد ذکر کول مقاصد او پسیه بیا واقعا د آدم علی السلام بیان کړ دیو خاص مقصد لپاره چې انکار د معجزینا سبب د عذابی چې شیطان انکار وکړ د الله د معجزینا چې آدم علی السلام عذاب پراغ کنه همیشه ملعون شو او سخت سزاگانی وطا پارولشوی بی انسان تاوی چی دا زما پتابان دیر لوی احسان دی او دیر لوی رحم دی سازو لمیم اندر کرده او پدریاب کی پل کاروبار کوئے حلال رزق گٹے تدا اللہ رحم دلیل لکن موس ورپسید دنہ شکری ذکر کئی چی سردی دور نعمتن نا دد اللہ شکری آدھا نکڑا بلکہ نا شکری کئی انا شکری دا غدا چه شرک ور سره کوي احسان الله کی نعمت الله کی پر انسان باندې سوال ولا قبول کی او کله چې دې داري پریشانه نوزي بیا خپل کار کوي شرک کوي واذا مسكم الضر في البحر کلا چورسی تاستا مصیبت دریاب کی مصیبت دریاب کی سی پکشتے اگر کی چپی راشی ابزورو کی او کشتے دا سکی او خلق ٹولو یریگی او پریشان شی او یقینو کی جب اس منگا حلاک شو او چغی شورو کی خان اکلمی زان توائی اگر اخپل آلیحت نوس ایر شو داد آگے زمانی دا مشرکان حال و سخت کی باغی صرف اللہ تاواز کاؤ او اخپل بط نیر شو او دی زمانی مشرکان پسخت کې غیر الله ته आवाज کوي او الله ته نیر شي ظلم من تدعون رخصی استا سنا چې تاسو به ته आवाजونه کول ظلم بس رخصی غدنا ير شي ختم شي سخت په وخت کې پويږي چې هغه نشي کولای الا یاه مگر صرف اللہ تا آواز کوئے او دا خیر خیر آوازو نا کی چی اللہ خیر کی اللہ خیر کی انورو کیویلو یونس کیوم او زر انکبوت کیوم راضی با چی مخلصین اللہ الدین مخلصین اللہ الدین و دا وقت کی خالص اللہ تاواز کی او دا علامہ چې هر چا خپل رب پیژندل دي. دا واسه دروغ وي که دنیا کې یا په آخرت کې کنه، چې مونږ نیو خبر خو خبر دي. ذکر الله رب العزت دا سخت هم د دې لپاره راولي چې خلکو ته وخی چې دې ما پیژنې یو دغه پدل کې زما وجود شته او زما تصور شته خو یې پیژندلې مخه. فلما نجاكم الى البر کله چې الله بچ کی خلاص یې کی او چې تورسی. فلما نجاكم کله چې الله خلاص کی تاسو لرن د دریاب داغي مصیبت نه او د غر کې دونه اعرستم نبی تاسو مخوانه وګوره بیا ما خپل علی او توازونه شروع کړل او د ضد وجینا دا ری شکر ادا کوي چې راخ ډیر لوی زور یې دینو ډیر لوی طاقت دی وای ښا کیشته را ټینګا کړه کنه او غر کرا او با سیندا خلا غر کشوی نو بس دا دخپلو علیه و صفتونا او لویه او دا اللہ نم پکی بیانی کسو شکرانی مکرانی ورکینو آغام دا دخپلو علیه و پنم باندی اعرستم مخم وارو فکان الانسانو کفوران او دا مشرک انسان دیر لوی ناشکر دیخوا ناشکری دنیا کی دیتا ہوئی خوا یو بندی آغازی پوانشی او سغلتی او خطایت نوشی ناغا کفور نده زکا آغا چی پویشی نو بیا استغفار او معافی غواړي د الله نه کنه نه الله ته معافی کوي کنه تا او کفور دته وي ښا چور الله په زمره لوي نعمت کو احسان کو هر کې دو اباچي کو ا دې او د الله نوم ناخلي ا د خپل له هولوي بړایي ا دغه صفاتونه دې دې کې الله رب العزت ولا زجر ورکي زورن ورکي په دې طریقه باندې چلاوي ولي بیا باندې راځي دا صرف دغه ستا ضرورت چې دریاب کې دی سفر کاو تا خو انسان دی ته د خوړو وخت ضرورت راځي ته بیا دې دریاب ته نه راګړېږي او که دریاب ترا نشینو په دې وچه ځمکه کې دې نشم غر کولې قارون روان دي کنه افا امنتم آیات تاسو بچه اے مشرکانو ان یخسف بكم چې خخ کی الله تاسو لرا غر کی الله تاسو لرا جانب البر په دې وچه ځمکه دغه جانبونه خطوه دي کنه یو جانب البر دی یو جانب البحر دی کنه نو زه دریاب خو پریدا چې ته زبیاړو دریاب کې سفر نه کوم نو الله وی دا وچه ځمکه ده چا ده کنه دې کې بوم نه ګرځي پاوا به ګرځي چې غرق کی تاسو لرا جانب البر په دې وچه ځمکه او یرسل علیکم حاسبا یا اوری پتا سبان لکانی عذابون سلک خون دی اگو بیشمار عذابون دی کنا یواز دغا عذاب خون دی چی یا غرق دی یا خصب دی ننور دیر عذابون دی خوا چو اوری پتا سبان لکانی ثم لا تجدو لکم وکیلا یا وستاغ بابا راشی ساکم بابا دی چې سازان لانی ولی دی پا خسنی باندی چه دا زمونگا پا قسمت کرا خطل دی نواب بیاراشی تاب اخلاس کی بچ بدی کی وکیل دیو تا زموار وی کنا وی آو آغا زموار دی همونگ داغا پا قبضہ کیو منگل کیو داغا پا حفاظت کیو او مونگا در سختو از مصیبتون نبچ کئی امونگا هم داغا خیال ساتو قدر عزت یکو اللہی بیابا نئی چو زد عذاب ارادو کما سم لا تجیدو بیابا نمو میتا سو زدند پارا زیموار دا یو خبر آور چلاوی پدې وچ ازم ک باندې زما عذابونه لګ دي نو سو ته دوی ما خبره کی چې نه دریافت به ام راځي زبدله ضرورت پیدا کما یو ضرورت نه چې ډیر ضرورتونه او دریافت به راځي به د دین استا وخت نه تیری نو چې راشن بیا و دا سره د خپل حساب کتاب وکم کنه ام امنتم ایتا سبا بچه ان یعیدکم فی تارتن اخرى چې بیا واپس کی تاسو لر الله وزیر دریاب کی بلزل سفر خدار سره پار کی کنه یا بل ملک تزی تجارت تپارا یا بل ملک تزید کارو نمت درید پارا تو بھئی ایا باسی دا سیل پارا دی لانچ با کرایا کیا بک بکی ندی بکن انسان چر تصبری فیرسلنا علیکم قاصفا من الریحیم نو اللہ برا اخلاص کی پتا زبان دے گا سختا ما تون کی اسی لے دریاب کی جکل ہوا تیز شکنا نو قاصف شکنا قصف وی ما تولتا اکشتے و بل سر جنگی و ما تیئے گنا تشی تختی پاتی شی کشتے مشتے بیا نہیں اگه تختو باند خلق بیا ناستی دا دیر در دست شوی دی فرعونیان پو وقت که خواه دیتا ما تون کی هوایی قاسپن من الریح رو بلیگی پتاسو باندی غدی رسختا ما تون کی هوا فیغرقکم غرق بام کیم ولی با مغرقی زکا بما کفرتم دا عمل دا وجن زیادتی نکی اللہ خان سزاوال ورکی بما کفرتم دا سبب دے کنا خان دا پا سبب دا گئی چتا سنا شکری کلی وان اللہ نمم بیان آغستا بلکی دا غیر اللہ نمم آغستا اللہ سرم شرکو نکول نزازل دی نپری دی خان دا دل دی نپری دی و یغرقا کم خواه غرق بام کی گوره بما کفرتم خواه زم لا تجدو لکم علینا بی طبیعا بیا با اونمو میں تاسو ززاند پارا اللہوی پا ما باندی سوک تپوس کون کم سوکشتے بیا استاغ بابا بیا تپوس کولی شی زمانا چی اللہ دا ولی دی غرق کرل دا خو زما مریدانو دا خو زما شاگردانو دا ولی دی غرق کرد دا تپوس سوک کولی شی دا اللہ نخواه طبیعاً تپوس کون که اس سوک نشی کولی دا حال بیان کړه مشرکان او خلقو خان بالکل چې څنګه الله بیان کړي د قصې ذکر دنیا کې خان چغي وي چله خیر کیو امن شي کنه نو بس بیا خپل عادت نه پریزي نو هغه عادت کوي ها او دا یقیني چې نه ټیک زمونږه لا بچ کړو خو د دې په دوا باندې د دې په وسیله باندې او ای زیو ته سوال وکړ کنه مونږه بچ کړو دا غټنا شکرې ده توحید دې ته وی چې الله یې واز کې چې بس ایسو کو سره نه ادي نه واز کوي بس دیو سره کا ملت نه جوړی ښا تک ز شرک ویل شي کنه چې الله یې واز نه کوي بس اوس ترغیب ورکې انسان ته ولې الله رب العزت خدا سه عجیب ذات ته کنه چې دا رحم مخکې وې کنه رحم ډیر زیات دی نو یو په لول زورن ورکی چې ګوره سم شي بل په لوته نصیحت کوي او واعظ کوي چې ګوره ما تاسو باندې څومره احسان کړې تاسو سوچو کې فکر وکې تاسو زمانه نعمتونو شمارې تاسو لمه سن دي درکړي کله ما باندې ځان لک سوچ خو کې ولقد کرمنا بنی آدم الله یقینا مونږ غړي عزت ورکړلې دی بنی آدم لا بنی آدم کار څوک دی نه چې ګنه مسلمان لا نه که کافر دی که مشرک دی که دهری دی که عرب لا که مجوسی دی که یهودی دی که سیک دی که هندو دی هر څه چې دی بامبر دی فالله ایما ولی عزت ورکڑه دیم بنی آدم خان نو بنی آدم مکرم دی خان هر بنی آدم مکرم دی خان او دیتا عام کرامت وی خان دیتا عام کرامت وی خان خاص کرامت اغا مومنان سر دی او عام کرامت هر چال حاصل دی هر بندل حاصل خود داغی اوسو مثالو نا خیی نور داغی مثالو نا خود دیر شیدی خواه چه بنی آدم لیسنگ عزت ورکڑنین در طولو نلوی عزت تا دی چه دی خبری کولی شی او جانور کڑیر غٹ غٹ تی کپا اوچا کی دی کپا لمدہ کی دی کپا آوا کی دی سمرا جانور دی گوراغی خبری نشی کولی اسی ساوازونه کوي بیمه کوي چغار کوي خو خبره خو نشي کوله کنه دا عزت الله بني ادم لور کړی دیمه دا نه چې دل عقل ور کړی دی عقل هر څه لور کړی کنه کوم مشرکان دینه وی څومره خيار دي اوی خو په مسلمان نه مخ کې شوې دي د دنیا ټول جدید کارونه سینسونه دا غواړي ذکر دا هم په الله رب العزت طرف نه او حجت څخه چې د قیامت کې دا نشي ویل چې الله زخه لیوانه یو ما پاګل ما بدخور ما نه تاسو موږ لولې کارونه چې ذکر چې خلق د تاریان دي نو زغې لیوانه نه وي دا ویل روغ موټوي ازماده پار لیوانی ابل دام دا چې دې سیده پیدا کړی نیغ دک سیده انور سه حیوانات پر ضروري ګرځي ډنګر دا څومره دې عزت ښه دا سنور هم دیر لوی عزت چې الله انسان لور کړی دی حملنام فی البر والبحر الله یې موږ دا بندیان زموار کړی دی پوچا او پلم د کې کاروبار د دی دې تصرف د دی دې دا کارونه چا چلیږي دا کارخانه د چا چلیږي دا ګاډي او دا جازونه او دا پوچا او پلم د کې چې چلیږي دا چا چلیږي دا د اوخ چلیږي د خرو چلیږي د غوانو چلیږي نه رېځن دا خو د انسان چلیږي اور دے پی خپل نملی کلی خوا کارخانہ باندے او پی خپل اغا باندے لکلی چی حبیب اللہ دادی وزی کوئٹا بلوچستان کی سیف اللہ لولی سیٹان از کولی کاروبار بے کاؤ خوا وحمل لہم فی البر والبحر تپوس کینو دے انسان نم برازی نو چی دا دمرا درون کاروبار دا چا دے تلویلی کانٹینری چی چلی گی دا دا چا دی دا دا بنی آدم نمی ماخلا بنی آدم بس دغا وطوائی کنا قرآن وی بنی آدم ورزقنا من الطیبات اگور دلی میں رزق سمرا پاک سترا و صفاور کرے دے دا سره ز خپل الله یما چاله نه ورکړي تک دل چې مور کړي دي ال رزق خوري چې مخ کې زه هر شي چې کا پوکي چې هر کله لوخه پاکو کنه دا دا مینځلی وا وې سو فن غون ته پکې دي نو یا خدای ته کور کې تینا بنیان تنګي د پښو په شان تیوار شي کې شون وې او پوزه به وې چه دین او دهار آزاو وگم سر آزاو دلوخی صفائی بغواری ادغا سی دهار شی چه دا وخا منزلی وکنا دغا سی مروا چولو دا سبزی و منزلی وکنا دار سی تپوس وکی ولی دیر زبردست پاک سڑے دے کنخا خوری چیز ایمان نوم پاک دے کسیم ورزقنا من الطیبات اول با خلو وروری روڑے با لاندی باندی گوری چو گور دا روڑے دا سی وی رولا سوزی دلی دا دو کالی کدا بٹای نا روڑا خو دا روشن خان دے کنخا دا وستاو سالن دے یار ویخی اکڑے دے دا اللہ را بولی زد خیوتا چیئے لکا روشن خیالا تا دارشی صفائی غواری نو ٹک دا تا سر طالب دارشی صفائی کی استانا با انگواری تا پوس کی گی خوا چی تالی دمرا د عزت کار الله کړو نو تعالی لسکړیو پرزقنا من الطیبات صفا و سترا او بیا دې ته وګورئ چې ساروی هغه چې خوراک کین په خله باندې خوري کنا نو کار سي پکې دن نکړو دغه وحو کې او دغه ګډیر سوزو نه کنا ښا کار سي پکې دن نکړو ابل دار چې په ګوتو یې خوري کنه څنګه امام ابو یوسف رحمه الله تعالی دې قاضي وکنه د هارون الرشید سره چیف جسټس دغه زمانه کنه نو ډوډۍ کړو انورم خلقو دې هم پکيو هغه په چموچو باندې خړا او د ګوتو خړا دا اوه نه دا کار شروع شو ناغیو اتاوی چی قاضی سیب تمون سر مرگرتیانو که ناغووی چی نا تلک الکرامتو دیتا اللہ کرامت ویلے چی کرمنا بنی آدم چی دیو پو گتو خوراک کئی پچمچو بنا کئی دکا چی پچمچ ایو کن چمچ خطا تال نوی چی گرم دے کسور دے پچی خلیتا ہے کن بیا با سور سور کئی کنخا خلق بدر پوری خان دی ابل کدا سے نرم خوراکی کنه لکا کیری یا سشی او چمچه دن لغاشو پا گیر زیرا لنم بدر پوری خلق خان دی نو پا گو توی کوا کنا دیکی کرامت تی کنا کرنم نابنی آدم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا اولای مونږه فضیلت ورکړې دي دی بنی آدم ولان پډیر هغه مخلوق على كثير پډیر هغه مخلوق الله وی چې مونږ پیدا کړی دي نو دی بنی آدم له هم پاری باندې فضیلت ورکړې دي نو کثیر ولي وي ها ډیر خلکو په دې خپای کنا چې دا سی ویلې چې علا کل په هر چا باندې نار چا کې نور سخنو او ملائک پکیو کنا نو دی وی چې ویلې به وکنه چې علا پټول باندې په ملائک باندې موچت نه یو خبره کې اتفاق دی هو بلګې اختلاف دی په دې کې اتفاق دی چې عام مسلمانان د عامو ملائکو نه غوره دي عام ملائک لکه چې پیغمبران نه وي اصل لکه ملائک لکه د خلق چې دی کنه نو چې څومره مسلمانان دي دي د عام ملائکو نه غوره دي هاو د خاص ملائکو نه چې کومه کې الله پیغمبران جوړ کړی دي جبرئیل میکائیل اسرافیل وغیرہ نو باغې کې قول دار چې نه هغه غوره دي د عام نه خان اسو کوئی چې نه دي د الله باغې هم فضیلت ورکړي دي خدا کثیری نی ازکا ہوئی خواه چپا اغی ملائکو باندی فضیلت نشتا کم چی خاص ملائک دیو اللہ والا پیغمبری ورکڑی دی لکا انسانانو کی چی ورکڑی دی کنا ہاں یو پا انسانانو کی پیغمبران دی اغا بل اتفاق دا ملائکو دا پیغمبران نغور دی چکم پیغمبران په انسانانو کې دي او ډېر شي دي کنه نو دا د ملایکو په انبیاو باندې غره دي کنه خو خدای عام خلق خبره کوخه چې عام مسلمانان د عام ملایکو نه غره دي خو خاص نه نه دا دی د الله پیغمبره ورکړي الله یې ما او چتکړي دي دا بنديان پډیر هغه چا باندې چې مونږ پیدا کړی دي تفضیلن پورا پغوروالی سره تاکید وکړه تفضیلن چې دې ګور شک نشته دی ښا چې دا بنديان وګوره په جنات خو خود غره دی هغه خو هغه کې خوړو چې کلام نشته ها چې انسان علل ذل شرافت او عزت او فضیلت ورکړې په جنات باندې که جنات تر څومره غره شي خو انسان ته نه رسی ها د انسان او د ملایکو خبره کوا دغه خبره ها ناوی کی دقه ده چې د عام ملایکو ندی افضل دي او د خاص ملایکو نه افضل ندی ځکه غیر الله پیغمبره ورکړي دي پیدا مسکم الضر کلا چې ورسی تاسو ته مصیبت او تکلیف او صحادثا پدی دریاب کی ظل من تدعونا رکشی استاسونا اخپل آلیہا چتاسو تاوازونا کوئے اغبیا پساختا کی نئی یرشی اللہ ایاہو مگر خاص اللہ تا چغیوائے و پریادونا کوئے فلما نجاکم الی البری نو کله چې الله ستاسو پر یادونه قبول کی ولې الله ډیر رحیم ذات ته کنا هغه ته خو چې چغه کړه نو بس فضل بیکړی رحم بیکړی کنه بالکل نو بس چې اخلاص هم کی داغي مصیبت نه او د حادثې نه او چې تشه نو اعرضتم ګور بیا مخواړو بیا مخ خپل الی حرام تکړو اللهم پر خود وکانا الانسان کفورا او دا انسان دا مشرک انسان ډیر ناشکر دی کفور دی کنه کافر خلا بیا هم خیخه دی بګی دی حد تر رسیدلی ښه ډیر ناشکر دی چې دې نعمتونو ناشکری وکړه ولی وعده ما تکړه جبه په جبه نه ده وعده په وعده نه ده دغه وخت کې ویلو کنه چې لن جتنا من هذه سوره یونس کې تیر شو چې الله کازین د اخلاص کړو لنکونن من الشاکرین ستابدار وي شاکرین ويو کافرین بنيو او چې څنګه اخلاص کړو نو کافرین شو دا وره سمره ناشکری د الله الله وی خدا تزل اخلاص شوې بیا به ناراضي اپا امنتم ایتا سبا بچه ان یخصفا بکم جانب البر چلا غرق کی تاسو پدی وچ از مکان سمرہ غرق کری دی زلزلہ کی سورہ خلق لان تروس پوری پتاونے لگی رکھا نا چاہا زلزلہ کی جی غرق شیو پورا پورا کورونا خلق ہوئی نو پورا پورا وٹلی دا باکی پکا دتلی دی کنن دا دریابو نبس دا اللہ دا سے اکرنو خواب پک پلو کارونو خب ہوئی گی خواب اللہ تا بداغی عملونو معلومنو اللہ دا سوک نگر کئی خواب دا خود عمل پو جبان دے گر دا اقبیر ناشکر دے خواب ای بچ بچ ہے چی غرق کی تاسو لرا پدی وچ از مکان او یا که غرقم نکی نو او یرسل علیکم حاسبا یا بووری پتاسو بان لکانی ثم لا تجدو لکم وکیلا بیا بنو میں تاسو زدند پارا سوک زموار اس سوک بنی بیا نازولے اس سوک بنی بیا غوث اعظم اس سوک بنی بیا پیر و فقیر و قلندر شاباز شاباز قلندر خوب خود اس خوب دا وقت کی بیا سوک تپوس کو لیشی سملا تجزو لکم وکیل دیوی پا مو حکانی وری کی کل کل پکی کلیو شکنا پیدا کانے ندے اگا کانی آدی خوا چلکہ پانچ کلو نا حکم نہیں پانچ کلو یو کان ہے آجی دا کوٹی نا راخلاس چی سوکتے نا نبی آجی دا اسمان نا راخلاس چی کن دا کانی نہیں آدی چیتا ٹوخی کئی پا دی پوری خوا دی خلق ٹوخی کڑی دی خلق دی مشرکان یو ایدہ شرک نا چکنے شرک بے کاؤ نبا قیدہ چکره بزلزله شو کلو کې نو غټ غټ مشران به وخا غټ غټ مشران او مونږ باورې ده ودا سينکنا کلټي دې نکړه پی اجي ګلې به شروع شو وی الله دا سينکنا د دیګ دی ګمره د دیګ دی ګمره ګلې ښا دا وی وی دا څومره غټ ناشو ادا مسلمانانو ادا با اهل سنت والجماعت بوخا قوم و ملک و سلطنت دا دی خبری دی نو ٹوکی کی دا اللہ پا دین پوری خوا سم لا تجدو لکم وکیلا بیا بنامو میں تاسو زان دا پارا سوک زموار ام امنتم او یا بچ بشے تاسو ان یعیدکم پی تارتن اخران چوا پس بکی تاسو لرا اللہ کستا ضرورت نه نو الله بدل ضرورت پیدا کی چواپس کی تاسو لره پدی کی بلزل ويرسل علیکم قاصفا من الريح رب لیگی پتا سبحان الله سخت تسیله چې دا کیشته بدل مات کی ها فیورقکم بما کفرتم غرق بوم کی ولی زاستا سو دینا شکرې په یبان نه ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا بیا وتا سنمو مې د ځان لپاره په ما باندې څوک تپوس کوونکې الله خواسنوي خدای دې خلق ویلي کنه ښا کسی جوړ کړی دي کسی اته روزه پورې خلق کوي ښا دغه خلق د پاکي پرختی نه دي توبه توبه خدای چې زیاده ځان داسې چې دې خلق له کومه دوه خبر کړې کته ته ډیر وای چې دغه داغل چې دغه داغل دوی نه تاسو خو یار چا پس لګیایې نه غیدا کسې کوي ښا چې لوی ځوان موریدو جرنده کې بیکار کاو جرنده کې جرنده غړې وځوي اوبس یو مور یو دغه یو زیو کنه نو بس نیٹا بے پورا وانو مر شو نموری لانا اولوی زان تیوی چدا موری تپوس دیو کا اگو یہ بولی یہ بس مڑی پا کنا ویدا چا ازرائیل علیہ السلام او یہ خان بس ور اخلاص شو اور پس گوری جب کم اسمان کی اعلان دیکھو ناغه پکې ځران لګړې نشمون ته په بوجه ونی وا اټولې اوسانډل زاسي بچاوي کې څومره روحونه وکنا نو یو زاړه ټوله بډاګان او ځوانان او خزه ناغه ټول ژوندې شوې څوک په تختران یې شو دا خکړې نو ښا څوک به یا خدای او یو پکې د ټول سکالو هر کو بیړې راو خاته د څنګه بوجې و د ټول سکالو هغه پکې پراتو یې راو د دې وی کنه ها حضرت علی السلام ډیر غفشو او لاله الله ته فریاد وکړ چیزا خو پلاره کی رانا شکاو شوا شکوار شکو ویٹول روحونه رانو آز ویدا سره دی پی جندلیو چیزا سوکو ڈاکو ویدا چلوید وانو اتاوی نوی بس اللہوی چی بس گٹا پی کئی دا پاگا زمان واسن رسی ہوئی خواه زمره لوی ڈاکو دا کسی با خلقو کولی خوڑو چیزا سنگو سلمانان دورا پا کچھو دا قل خواهن نو چیه رو رضا تسوه چلوی زوان دا کار کی نو اخبا نور دیر کارو نکی چیغا اسمان تا خطیشی کنا دا کسی با دی خلقو اغسیم کئی او یقین دی پی دا خلقو خوا باقاعدہ امنزونه او دسونه هم کوي غره ها اچ مونږه توایو چې نکیږي وی ګورو ته دا ګورو دا وی دی وی چې دا امنزونه او دسونه وی نکیږي لکه ولی نکیږي دي چې ته مسلمانان نه وی کنه ها نو آیا بچ پښې چې واپس کی تاسو لره بیا بلزل او راولی کی تاسو باندې داسې سخت اصیلې او غرکم کی زخپل ناشکرې د وجنا بیا باندې مې تاسو په ما باندې څوک تپوس کوونکې ولا يخاف عقباها سورې شمس کې وای کنه چې چې الله ما ډیر قومونه هلاک کړی تا ته تاسو ته ما نه دی بیان کړی تاسو ته ما اسید ودری بیان کړی چې عادیان سموتیانو کنه ولا يخاف عقباها الله ما سره دا خطر نه چې زمانه وسوک تاسو کوي ښا الله ذین نه یریږي چې څه دی وکړه څه دی ونکړه او اللهم ايه ولقد کرمنا بني ادم ايقنا من ډیر عزت ورکړې بني ادم ته دې مکرم دې عام کرامت فحملناهم في البر والبحر اغدادې چې دې مونږه پوچاو په لمده کې حزیموار ګرځول دې ټیکادار ګرځول دې کوم دې تاسو کې ټیکادار نو انسان وای مرزوک ونی په البر دې حزیموار یې د کاروبار وای او دې بسېټي او خلق په ټول د تناس دي ښا په البر او البحر اجد داس خط نه کړی نو کار باندې کیږي بس دا پورا ذمہاری دا پورا اختیارات دی کنه مالک دی کنه رزقنا من الطيبات رزق عمر کړی دلره ډیر پاک رزق صفا او سترا وغزلنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا امونګو چتکړی دی دا بنی آدم ډیر هغه مخلوق چلای مونږ پیدا کړی دی او په ډیرو باندې اوچت نه دي چې هغه خاص ملایک دي نغی په نسبت سره خو دي اوچت نه دي کنه پورا په فضیلت سره تفضیلن پورا په فضیلت سره سمامولی فضیلت نه دي الله وی ډیر کامل فضیلت ده په دې په خپل عزت نه پوي ډیر دا وی نه چیرګنی چې پیدا کړې ما چالو کړې ما سوکراله رزق را کوي چاره له برکت را کړی دی او مشر کړی ما دا بالکل دې ته سوچ نه کوي نو ښا اوس په مخه باندې الله ناشکری کوي نو تباک خیری با دلته سو